Ja mam. Ej. Strzał słowem bum bum bye bye. Rastafari. Ja mam. Ej. Irie. Ja mam. Ej. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Ty żel, ja dredy turbanem obwiązane. Bez sensu ja i ja porównywać z Batmanem. Strzał, strzał, ulica jest już wolna. Batmanom śmierć i Batmanom wojna. Bobo Taipan w środkach nie będzie przebierał. Wykasować bat i wykasować ich do zera. Amfetamina i pile szybko zabijają. Tanie narkotyki szybkie żniwo zbierają. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Jedzie taki, jemy dwie rury, ciemne szyby. Wyrosło gówno na ulicach jak po deszczu krzywy. Techno, gówno nie techno, wsiąd śmierci z daleka. Gryzie pazury na krechę, za długo czeka. Laskir wie, głupie suki jak i on. Mózg przypominający pęknięty kondon. Batman szarzy ludzie pośród szklanych domów. Każdy Bati taki sam, nastąpił atak klonów. Hit dyskoteki, włosy blond pofarbowane. Różowe futerko zwie się gówno Batmanem. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Strzał słowem, kolejny Batman odpada. Batman nie rozumie, Batman wypada. Bobo Shanti Taipan, jadowite słowa, jadowity styl i jadowita mowa. Don't be here.